50 languages. 100 100 الظروف كريا ويشيشنا پدگلو في وقت مضى أبدا ليس بعد آغلي أمي إنو إلا هل سبق أن كنت في برلين؟ نيو ياواغلادرو برلين گه هوگيديرا؟ لا أبدا إلا إنو إلا أحد ما لا أحد يارادرو يارو إلا أتعرف أحدا هنا؟ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಲಾ ಲಾ ಅಅರಿಫು ಅಹದ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾ ಯಜಾಲ್ ಲಮ್ ಯಾಉದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಹಲ್ ಸತಬ್ಕಾ ತವೀಲನ್ ಹುನಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಿರಾ? ಲಾ ಲನ್ ಉತೀಲ ಅಲ್ಬಕಾ ಹುನಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೈಉನ್ ಆಖರ್ ಲಾ ಅಕ್ಥರ ಮಿನ್ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಬೇಡ. أترغب في تناول مشروب إضافي؟ إنو سولپا ينادرو كوديلو بيسويرا؟ لا، لا أريد أكثر من ذلك. إلا، ننگي إنو ينو بيدا. قد، ليس بعد. آغلي ينادرو، إنو ينلا. هل أكلت شيئا؟ نيو ييغاغلي ينانادرو تينديديرا؟ لا، لم آكل شيئا بعد. إلا، نانو إنو ينانو تينديلا. أحد ما، لا أحد. إنو يارادرو، إنيارو إلا. هل هناك أحد يريد قهوة؟ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಾಫಿ ಬೇಕಾ? ಲಾ ಲಾ ಅಹದ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ.